Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, den 28.4.2015, vi har med al-Aqidah al-Tahawiyyah at gøre. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inu bihi, wa nastaghfiruhu, wa nastahdihi. Wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu, fahuwa al-muhtad. Wa man yudlilhu, falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، First will you spare how many ayah hvor mange af jer har repeteret de punkter, som vi gennemgår med hensyn til Aqidat Tahawiyyah? I må gerne lige få tid til at skrive, mens jeg går i gang. Fordi at repetere det her er vigtigt. Fordi at tikrar yathbut. Jeg har overordnet dig. Der er kun en. Resten tør ikke skrive. طيب vi er nået frem til nummer 65. ورد علم ما اشتبه ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه at vinde selve viden med det som man er i tvivl som om tilbage til عالمه, til den, som kender til det. Og når vi kigger på den her, når sahaba radhiyallahu alaihim blev spurgt om noget, så sagde sahaba til Muhammad: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah, han ved det. Wa rasuluhu, fordi Allah har fortalt ham det. Allah wa rasuluhu a'lam. Og det er derfor, sahaba radhiyallahu alaihim, de ville ikke gå hen og begynde at svare forkert, eller gætte, eller lyve. Fordi her har vi tashri'a. Og når Muhammad spørger, så er det for det at sige, om de ved, hvad det er. Ligesom når Muhammad s.a.w. spurgte sahaba: atadruna man il muflis? Atadruna man il muflis? Ved I, hvem er al muflis? Sahaba svarer: man la dirhama wa la dinara ladayhi. De svarede ud fra konklusion, som de kender til. Ham, som ingen penge har. Det er dem, vi kalder muflis. Muhammad s.a.w. gav dem et andet definition af en muflis. Det er ham, som danner skade på muslimer, eller på mennesker, og bagefter kommer han ved dommedagen og kræver, at han har gjort noget godt, og han har gæld hos folk, fordi han er dannet skade. Og her siger forfatteren: وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَلِمِهِ. Det betyder at gå og vinde. Og vinde hvad? Og vinde den ilm, som man er i tvivl om, til alimi. Alimi her er Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvis der tingene ligger klar, ligesom den er med hensyn til nogle af tingene, anerkendelse af Allahs egenskaber er klar. Men det, der er uklar for os, er al-kayfiyya. Al-kayfiyya, hvordan de ser ud. Så det her, det er noget, som en muslim afventer til at se på dommedag. Og mere er der ikke det. Nummer 66. وَلَا تَثْبُتُ قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. Det betyder la yathbut al-islam al-sahih, at ingen kan få den sandfærdige islam medmindre man overgiver sig til Allah subhanahu wa ta'ala. Ala dhahri taslim wal istislam, hvor man overgiver sig til Allah subhanahu wa ta'ala og underkaster sig. Og her, hvis vi siger wala tathbutu, altså selve bekræftelse, qadamul islam, at dine fødder stiftet ind i islam, illa ala dhahri taslim, at man skal vise, at man underkaster sig og overgiver sig til Allah subhanahu wa ta'ala. Hvis vi kigger på, hvad er al-istislam? Er I med? Kan I høre mig, eller ligger I og sover? Jeg håber, I er vågen. Al-istislam, alhamdulillah. Al-istislam, det betyder at underkaste sig. Al-inqiyad på arabisk, wa ta'a. Det kommer. Al-istislam, det betyder al-inqiyad wa ta'a. Al-inqiyad, at følge efter. Inqada, at følge efter. At-ta'a, at-ta'a, adlydelse. Adlydelse. Og det er derfor en muslim, han skal følge, og han skal adlyde. Han skal følge, og han skal adlyde. Hvem? Allah subhanahu wa ta'ala, og hans profet. Hans profet. I det næste, nummer 67, og det er en lang en, og det er den, jeg har gemt til den her gang. Jeg ved godt, det der to har jeg haft før. فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُضِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ فَمَنْ رَامَ, ham som forkaster eller afviser viden, som blev forhindret til at blive serveret for ham. وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ, han er ikke overgiver sig til at ligesom forstå at hans viden er begrænset. Hertil er din viden. Hertil er din viden. حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ, hans lyst har forhindret ham i til at forstå de absolut nødvendigt at tawhid. وَصَافِ الْمَعْرِفَةِ, og de som er safi, pure, ren viden. وصحيح الإيمان, den korrekte iman, og vi kommer til at forklare den. Og det er derfor det er vigtigt, som forfatteren alayhi rahmatullah al-imam al-Tahawi siger her, at en person, han skal tro på hvad Allah siger til ham, og han skal tro på at de som Allah har forhindret ham i at vide, eksempelvis al-kayf, hvordan. Ja'ni, når du siger at anerkende at Allah snakker, så siger du ja, vi anerkender og vi tror på at Allah taler subhanahu wa ta'ala, men hvordan? Allahu a'lam. Al-kayfiyya mahjuba. Mahjuba, hvad betyder mahjuba? Hold tilbage. Og Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vil lade dig se i dommedagen, men du skal tro på det i dunya. Du skal vide at hvad Allah subhanahu wa ta'ala har holdt fra dig er ikke noget du har brug for. Det er kun ham der bestemmer, og det er ham der afgør. Du skal bare underkaste dig. Og det er derfor, at din hjerne skal ikke begynde at undersøge og gå i detaljer, ligesom der er nogen, der har havnet til at blive mushabbiha, eller mujassima. Mushabbiha, at efterligne Allah subhanahu wa ta'ala med noget. Og mujassima, at efterligne Allah med hans skabninger. Læg mærke til, hvad Allah siger i surat al-Baqara, vers nummer 26. Allah subhanahu wa ta'ala siger: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, dem som har denne fuldkomne iman, فَيَعْلَمُونَ, de ved det, أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, at det er den sandfærdige, absolut sandfærdig fra Allah, fra deres skaber. Og læg mærke til efterkommende vers: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ, dem som har dannet kufur på Allahs ord subhanahu wa ta'ala, hvad han er kommet med, de vil sige: مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, hvad er det Allah ønsker med det eksempel? De stiller altid et spørgsmålstegn ved tingene og gør det til at være logik. Og ikke nok om det, så nogle gange så siger de: det her, det er sådan eller sådan, eller forklaret, eller nogle gange så siger de direkte, det er løgn. Og det er derfor siger Allah: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. Allah pånævnte dem for at være kuffar, fordi de har ikke været troende på det her, og alligevel stiller det kritiske spørgsmål ved tingene. Læs i surat Al-Imran, vers nummer 7. Al-Imran, vers nummer 7. Allah subhanahu wa ta'ala siger: هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ, det er ham, som har nedsendt på dig bogen. مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٍ, ind i det er der nogle verser, som er muhkamat. Muhkamat, det betyder hvad? Hvem ved af jer, hvad betyder muhkamat? Hvad betyder muhkamat, ya mashayikh? Nej, modsætning af tvivl. Entydigt, naam. Entydigt. Muhkamat, klart. Minhu ayatum muhkamat. Blandt disse verser er der nogle entydigt verser. Hunna ummul kitab. De er Det betyder, de er hovedet af bogen. Wa ukharu mutashabihat. Wa ukharu, blandt andre, mutashabihat. Og de er i modsætning af entydigt. Det betyder hvad? Ikke tvivl. Man må ikke sige, det er tvivl, men det er tvetydigt. Præcis. Man må ikke sige tvivl, fordi hvis det er tvivl, så skal man gælde, men det er tvetydigt. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَتْ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغًا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ, dem som har زَيْغ i deres hjerte. Og hvad betyder زَيْغ? زَيْغَ يَزُورُ زَيْغًا. Hvad betyder زَيْغ? زَيْغ her, det betyder tvivl. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغ, dem som bærer tvivl i deres hjerte. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ, dem som bærer tvivl i deres hjerter, de vil følge de, som er tvetydigt af den. Ibtigha al-fitna, for at skabe et fitna, for at skabe problemer. Wabtigha al-ta'wile, og for at lave forkert fortolkning. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Og det er kun Allah, der kender til fortolkning af det. Der er nogen ilm, som Allah subhanahu wa ta'ala har lært sin profet, og så er der andre ulum, andre viden, som Allah har forhindret os forhindrer hans profet og forhindrer os til at lære det. Så lad være med at gå hen og undersøge det, fordi det her vil ikke gavne dig eller føre til noget succes for dig. Og det har du ikke behov for. Læg mærke til i efterkommende Al-Imran vers nummer 7, som brugeren også har sat op. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنَ الرُّسُخْ رَسَخَ وَالرَّاسِخُونَ. Hvad betyder rasikhun? Rasikhun betyder dem, som er stedtæft, altså dem, som er dybt ind i viden. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ رَسَخَ. Rasakha, det betyder har siddet utællige år og undersøge og studere. Allah siger, وَالرَّاسِخُونَ, det betyder lærte af dem, som er dybgående i viden, يَقُولُونَ, de siger. Og læg mærke til, hvad Allah fortæller om dem, som har viden, hvilken svar de skal have. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ, lærte af viden vil sige, آمَنَّا بِهِ, vi tror på den. كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا, alt er fra Allah. Alt er fra Allah. Hvad betyder det? Det betyder, at de laver taslim wa yastaslimun. Taslim, det betyder, at de overgiver sig de viden, som Allah har givet dem. Wa taslim, at overgive sig med alt, hvad de har, uden at de forventer, at de selv vil forstå det eller kendes ved. Hvis vi... Nej. Og hvis vi tager den her, så er det vigtigt for os, at man ved præcis, hvor begrænsninger har sat sig for os at vide, eksempelvis i Allahs navne eller egenskaber med hensyn til kaif, og hvordan det er. Nummer 68. فَيَتَذَبْذَبُونَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ. Fayatadabdabun. Fayatadabdabun, det betyder, at de skifter, eller vibrerer, eller ryster. Bain al-kufri wal-iman. De skifter mellem iman og kufur. Wallah beskylder os. Wat-tasdiq wal-kadib. Wat-tasdiq. Wat-tasdiq kommer af sidq, at være ærlig. Mellem at være ærlig og være løgner. Wal-iqrar wal-inkar. At bekræfte og at benægte. Hvis vi kigger her, فَيَتَذَبْذَبُونَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ. De bevæger sig mellem to dele. وَتَذَبْذَبْ, det betyder, at man ønsker ikke al-haq, og det er derfor, man skifter. Hvis du kigger i surat al-Baqarah, vers nummer 20. Surat al-Baqarah, vers nummer 20. كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. Kullama, hver gang, Allah alahum, Allah har lyst for den, mashaw, så gik det. Wa idha azlama alayhim qamu. Og når Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det mørkt, så har de rejst sig. Qamu. Men ahli al-iman, de ved, de snakker om det. Og det de ikke ved, de fortæller, at Allah er altvidende. De vil ikke begynde at gætte, eller at komme med deres egen illustration, uden at den er pakket op af viden, som Allah subhanahu wa ta'ala har videregivet til os, og som er klar. Hvis du lægger mærke til surat al-A'raf, vers nummer 33. Surat al-A'raf, vers nummer 33. Allah siger: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Se, Allah har gjort al-fawahish. Og fahisha, det betyder alt er haram. Og fawahish, det er zina, luat, Alle de haram, som der eksisterer på jordkloden, som folk gør, som forventer sig straf ud af det, i dunya i akhira, det blev kaldt fawahish. Så siger Allah, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشِ. Allah har gjort alt, der hedder fahisha, ma dhahara minha wa ma batan, det som er åbenlyst og det som er skjult. Hvad har Allah gjort ved dem? Allah har gjort dem til at være haram. وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. وَالْإِثْم, det betyder synder. وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, at lyve. وَالْبَغْيَ, at gå over given. بِغَيْرِ الْحَقِّ, uden at der skal være sandheden i det. وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ, og at have partner ved siden af Allah, eller at sælge partner ved siden af Allah. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, på nær hvis Allah har nedsendt et bevis til jer. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, beviset, det er det vi skal bruge. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, at I kommer til at udtale jer på vegne af Allah uden at I ved det. Hvor mange af mennesker taler på vegne af Allah uden de ved det? Hej, mashaykh. Hvor mange fatwaer læser I hist og pist på sociale medier alle steder, som folk de sætter til hinanden, og folk tager imod det og arbejder efter det? Hvor mange? Allah siger, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ, at I taler på vegne af Allah, مَا لَا تَعْلَمُونَ, som I ikke kender til. Og det her, det er en rød zone. En rød zone, det betyder, at en muslim må ikke komme i nærheden af det. Fordi den her zone, den kan være ødelæggende for dig. Den her zone, den kan ødelægge dig og ødelægge alt, hvad du render rundt og laver. Den der zone er så farlig, at du og enhver person skal stoppe. Og det er derfor, den der zone er ikke nok, den er rød. Men den der zone, den er varm. Varm. Glødende. Når man skal bevæge sig, hvor man skal tale på vegne af Allah, så skal man passe på, at man skal tale med ilm. At du har læst en sheikh sige, det er ikke ilm. At du kender til sagen er ilm. Men desværre, der er mange, der gør det. Forfatteren siger, فَيَتَذَبْذَبُونَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ, de svinger mellem kufr og mellem iman. والتصديق والتكذيب, nogle gange er de sandfærdige i deres tale, og nogle gange er de løgner. والإقرار والإنكار, at bekræfte nogle gange og at benægte en anden gang. Hvem gør det? Ahlul Ahwa. Ahlul Ahwa, dem som følger deres lyster, de nogle gange de bekræfter, og nogle gange de benægter. Nævn en gruppe. Nævn nu en gruppe, som I kender. Så skal jeg fortælle jer, hvordan man kan bruge de tre fænomener overfor den. Prøv at komme med en gruppe, ja, mashaykh. Kom med et navn af en gruppe. Nej, Sofie er bredt. Ash'ari. Nej, Ash'ari. Hvordan er det med Ash'ari mellem iman og kufur? Med hensyn til, er Allah over arsh? For at de kan stikke af fra at se, at Allah er over arsh, så siger det, Allah er over det her. Er vi ikke enige? At-tasdiq wa at-takdhib. Så kommer du med en ayah, hvor du siger, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, så siger de, istawa bimi'na stawla, at Allah har taget al-Arsh med magt. Så lyver de. Selvom sproget ikke kan bære det, så har de afbøjet og fundet på noget, så det kan forstærke deres holdning. Al-Ikrar wal-Inkar, al-Iqrar wal-Inkar, de vil gerne bekræfte, for eksempel egenskaberne af Allah, men de siger ikke alle sammen. De har bekræftet syv, og de har benægtet resten. Er I med? Er I med? Eller er den helt sort? طيب jeg giver et eksempel. Hizb ut-Tahrir. Kender I Hizb ut-Tahrir? Er nogen af jer, der ikke kender Hizb ut-Tahrir? طيب. Hizb ut-Tahrir med hensyn til kufr og iman. De siger, at din iman er ligesom et bjerg. Den kan hverken være større eller mindre. Den kan hverken stige eller falde. Enten er du mu'min eller kafir. Og det er tadabdub. Hvorfor? Fordi iman vil altid enten stige eller falde. Og nogle gange, så mærker man, at nogle gange man har kun sin salat tilbage. Er det ikke rigtigt? Er der nogen af jer, der ikke har haft det sådan der? Hvor du kun mærker, at du har kun din salat tilbage? Du laver ikke andet end salat. Og nogle gange, mashallah, durus og lytninger og læsninger af Qur'an, så mærker du, at du har lyst til at vælte et bjerg. Sah eller er det forkert? At-tasdiq wa at-takdhib, nogle gange de benægter at tro på noget, fordi de siger, at de er ahad. Men de vil gerne praktisere det i aqidah. Eller de vil gerne praktisere det i ahkam, ikke i aqidah. Og det er mellem tasdiq og takdhib. Al-inkar wal-iqrar, at bekræfte og at benægte. Hvis tingene ikke matcher deres lyst, hawa og hjernen fænomen, så vil de gå hen og sige, det der, det er ikke rigtigt, og det der, det er benægtende. Eksempelvis, hadith Zubaba. Muhammad s.a.v. siger, hvis der falder et flue ind i jeres kop, så skal I bare trykke den ned, og så fjerne den. For eksempel Hizb ut-Tahrir siger, at den der hadith, den er ikke sahih, fordi aql vil ikke acceptere det. Så de laver inkar, benægter en hadith på basis af aql. Og de bekræfter en hadith på basis af aql. Kan I følge mig? Nu har jeg givet jer et billede af en gruppe, som eksisterer blandt jer. Så kan I ligesom begynde at bruge de her eksempler for at se, hvordan det er. طيب. Nummer 69. Forfatteren siger, Mawd. Nej. Muwaswisan ta'ihan. Muwaswisan ta'ihan. Shakan. La mu'minan musaddiqa. ولا جاحدا مكذبا موسوسا تائها موسوس قام وسوسة og hvad betyder وسوسة? Det betyder at have noget ind i hjernen, som sætter nogle tanker i gang. Og موسوسة, وسوسة kommer fra shaitan. Og så siger han موسوسا تائها. Han har وسوسة. Han har وسوسة, der er noget ind i hans hoved, som sætter noget i gang. Og så siger han, ta'ihan, ta'ih, han er farvi. Shakan, og ikke kun ligesom i tvivl, men han er shak, det vil sige, han er meget i tvivl. La mu'minan, musaddiqan, han er ikke mu'min, troværdig. Han er kendende af det, han tror på. Wala jahidan mukadhiban, ej heller de modsat er troværdige. Det vil sige, han ligger mellem iman og mellem kidhib. Hvordan? Det er fordi waswasa har dannet sig ind i ham. Og når selve waswasa har lagt sig hos nogen, så er det svært at komme af, medmindre man er opgivende at se problemer til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det her, det er det, man kalder ahlu taraddud wa nifaq. At taraddud wa nifaq, dem som er i tvivl og hygler. Hvor de hele tiden er i tvivl. Hvor de er i tvivl om, og plus, de ved ikke, hvilken leje de skal være. Giv et eksempel. Jihad. Nogle mennesker siger, jeg vil ikke være sammen med mujahideen, eller siger, fordi der er nogen, der laver fejl af mujahideen. Det er det største løgn, et menneske kan se. at der er nogen, der begår en fejl. Det er ikke ønsbetydende, at selve jihad er ikke til sted, og den er pure, den er ren. Her, Allah siger i surat al-Nisa, vers nummer 143. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مذبذبين. De har sat sig selv på bænken, ligesom de er på vinken. De er hverken til den ene side eller til den anden side. Og det er derfor Allah kalder den hvad? مذبذبين. مذبذب, det betyder, at du ved ikke, hvordan, hvor du har ham hen. Nogle gange han er med dig, anden gang han er mod dig. Og dem er der mange af. Surat al-Baqarah, vers nummer 14 og 15. Vers nummer 14 og 15. Hold jeres ører rigtig stive. Allah siger, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Når de møder dem, som er troende, de siger, vi er troende. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا. Når de er sammen med deres shayatin, deres sataner. قَالُوا, de sagde, إِنَّا مَعَكُمْ. Vi er sammen med jer. إنما نحن مستهزئون من فيلاوة غرين. Når de er sammen med deres shayatin, så laver de en form for hygge, og det er at gøre grin med Allahs din. Der er mange mennesker, der laver grin med Allahs din indirekte. Eksempel, der er nogen, ligesom når de møder en bror, der har skæg, så kommer de og så siger de, jeg vil ikke gå sammen med dig, fordi du har en lang kust. Han omtaler Muhammeds sunna på noget, som er kufur og grusomt. Jeg vil ikke gå med dig, fordi du har den der sort sæk, de kalder hijab for. Og så griner de begge to. De der, de er istihzær. Det er ligesom at gøre grin, og man frafalder islam, må Allah beskytte os. Det gør man. Læg mærke til her. Det her type mennesker, når de er sammen med deres sætner, venner, familier af samme kalibre, de vil sige til dem, inna ma'akum, vi er sammen med jer. Ligesom dem, når de er sammen med muslimer, så er de muslimer sammen med kuffar, de er værende kuffar. Er det ikke rigtigt? Har I aldrig lagt mærke til det? Mange af mennesker, de prøver ligesom at vise kuffar, at de er på de rigtige islam, som hedder peace religion. De vil prøve at kalde islam for peace religion. We must call for peace. Hvorfor? Det er fordi de siger, måden at fremlægge islam på skal være fredeligt. Fordi hvis du viser islam på en ufredelig måde, så mister du kandidater. Og hvis du gør, at du mister kandidater, så mister du muslimer, så er det bedre, at vi viser islam på en peace way. Hvad skal vi gøre for at vise islam på en safe mood, altså på en safe måde? Så må vi opgive noget af det, vi har. Så skal vi opgive. Læg mærke til, hvad Allah siger. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Når de mødes med mu'minin i masjid, og de kalder til Allah, så siger de Allahu Akbar, alhamdulillah for vores din. Men når de er sammen med deres shayatin, وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Sammen med deres shayatin, de prøver at ævle og gævle for at vise, at hvad? Vi er den sande peace religion, den sande islam. Vi vil gerne vise kuffar, at vi er den rigtige islam, som kalder til fred. Fred på hvilken bekostning? Fred på bekostning af Allahs din. Men Allah svarer tilbage: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah subhanahu wa ta'ala gør grin af dem. Wa yamudduhum, og Allah trækker dem i det, som de kalder til. Alt hvad de kalder til, de bliver trukket af. Fi tughyanihim, Allah kalder det tughyan. Tughyanihim, de løgn, de ting, som de kalder til, de bliver trukket og tiltrukket af, til de går i dybden af det. Ya'mahun, ya'mahun. Så det intet kan se andet end det, de laver. At de går blind i det, de laver. Ligesom en, der kører på motorvejen, når han kører over 140-160, han tror, han kører bare 10 eller 20. Han går blind af farten. Og det er det samme det her. Når folk begynder at opgive noget af det, de har, så falder mønstre. Og på arabisk, vi siger, når man begynder at hæve i masbaha, kender I sibha? Kender I sibha? Den der kedel eller et eller andet. Når man hæver i den, så falder den. Så er der ikke noget tilbage. Og det er det samme her. Når du opgiver noget af det, du har i sibha, så begynder resten at følge efter. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Nummer 70. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأويلها بفهم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأويلها بفهم. طيب. دار السلام أعلى الجنة، فلا يصح الإيمان من سكيتروب بالرؤيا أتسي الله سبحانه وتعالى فدم ذم دم سملاوة توهم دي بتشير تيجي سيكابو أم دي كمان تسي الله العي دي تشيو. Og de begynder at bøje og tilbøje, at se, at man ikke kan se Allah ved dommedag. Og det er derfor, imam, han siger her i al-Aqidah al-Tahawiyyah, وَلَا يَصِحُ الْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَا لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ لِمَنْ اِعْتَبَرَهَا. De vil sige, dem som kommer ind til Jannah, så skal man ikke være i tvivl, at dem som kommer ind i Jannah, de er ikke i tvivl om, at de skal se deres Rab. Og dem, som ikke tror på, at de kommer til at se deres Rab, så vil Allah være i forhindring, at de kan se ham. Og det er derfor, det siger, لِمَنْ اِعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهَمْ. Han tror, at de er wahem. Når du kommer og siger, at vi kommer til at se Allah, så siger han, du lever et liv, som er drømmeverden. Wahem. Du lever et liv, som er wahem. Allahu Akbar. أو تأولها بفهم والتوهى والتأول دي بتصير فتلقري فكير وتم أرى إنديل آي دقاء ولدافة أهل السنة والجماعة أعب كيا أتيفل سي الله سبحانه وتعالى بدوم دين وتم سمليك بكرافتر دي سم هنسي هي تم سمليك بكرافتر أتسي الله بلات إتفهندرين فرن نما إنها الفياس. إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. إذ كان تأويل الرؤيا مهنسن سلف تولكن أتسي الله. Okay, husk sidste gang, vi har snakket meget med hensyn til, hvordan الرؤيا skal være, at se Allah skulle være. إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. Hvis vi siger, at man laver ta'wil, at fortolke, at sige Allah subhanahu wa ta'ala, og at fortolke et hvert ting, som indikerer til at sige Allah til rububiyya, med hensyn til Allahs enighed subhanahu, betarke ta'wil, at forlade ta'wil, at forlade den fortolkning. وَلُزُومِ التَّسْلِيمِ. Vi har to ting. Vi har at-ta'wil, at fortolke, og vi har at-taslim, at bekræfte. Og han siger, når vi ud fra, hvad vi kender til, så har vi ikke ret til at fortolke de, som er solklare. Og det må vi ikke. Vi skal bekræfte de, som er kommet, og det bliver tilføjet til rububiyya. Det er noget, der tilhører Allah subhanahu wa ta'ala og hans enighed. Og det er derfor, man skal underkaste sig, og man skal ikke fortolke. Nummer 72. وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُسْلِمِينَ. وَعَلَيْهِ på den, دِينُ الْمُسْلِمِينَ. Den islamiske din er bygget på det her, at befolkningen kommer til at sige Allah, og ikke andet. Og det er derfor, der er mange mennesker, ahle al-bid'ah, som går hen og siger, benægtende, at folk kan se Allah. Og de siger, det er umuligt. Hvordan skal du se Allah? Kan du rumme Allah? Kan dit syn? Det er ikke sådan, ahle sunnah wal jama'ah siger. Han siger, at befolkningen kommer til at se deres Rab, deres ilah. Og det er Allah, der har sagt det. Wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nummer 73. Waman lam yatawa waman lam yatawa waman lam yatawaqqa an-nafi wat-tashbih zalla wa lam yusif at-tanzih. Derfor waman lam yatawaq an-nafi wat-tashbih. Hvordan kan man lave tatawuk an-nafi wa at-tashbih? Det betyder, at man skal lave to ting. An-nafi at benægte, wa at-tashbih at sammenligne. Og det er derfor, ahle sunnati wal jama'a er i midten. Og det er derfor, at ahle sunnah wal jama'a, de skal bekræfte, hvad Allah har bekræftet for ham selv. Men her, وَمَنْ لَمْ يَتَطَوَّقْ النَّفِي وَالتَّشْبِيهِ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهِ. Og den her, den er faktisk rimelig svær, fordi han siger, at Allah har ingen shabih. Der er intet, der kan sammenlignes med Allah. وَلَا مَثِيل. Og har intet, der kan efterligne Allah. وَلَا عَدِيل. Eller noget, som der kan sammensættes med Allah subhanahu wa ta'ala. Og her forfatteren vil gerne ligesom sige til os, at en muslim skal holde sig væk fra at være blandt dem, som laver tashbih, skal være i midten, som benægter an-nafi, anerkender, og benægter tashbih at efterligne. Og så siger han zalla wa lam yusib at-tanzih, så vil en person fejle, når han ikke tror på, hvad Allah siger. Og så vil han være blandt dem, som vil ikke ramme det, som Allah ønsker fra os. Der er mange, der laver gulu i Allah subhanahu wa ta'ala. Og deres gulu har fået dem til at anerkende noget til Allah, som Allah ikke har anerkendt for ham selv. Og så er der nogen, der benægter nogle ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til os, vi skal bekræfte. Og det er derfor, at ahle sunnati wal jama'a, de skal være i midten. Hvor de anerkender, hvad Allah anerkender for ham selv, og benægter, hvad Allah har benægtet for ham selv. Og det er vigtigt, at man kører på det her. La tashbiha, la ta'atila, la tamthila. La kayfiyya. Kan I huske den? Ja. Og det der, det er vigtigt. Vi har haft det før, og det er ikke noget nyt. Og det har vi haft i starten af selve den her das. طيب nummer 74. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. الله سبحانه وتعالى جل وعلا ابهر موصوف من الوصف blev beskrevet بصفات الوحدانية med de egenskaber der hedder الوحدانية og det er التوحيد. الوحدانية betyder at Allah subhanahu wa ta'ala la sharika la, at Allah subhanahu wa ta'ala la sharika la, Allah har ingen partner. Og det er derfor siger forfatter, for inna Allah jalla wa ala mawsuf, det er den beskrivelse vi har, at Allah subhanahu wa ta'ala la sharika la, har ingen partner. La fi rububiyya, ikke i rububiyya, ej heller i uluhiyya eller ilahiyya. Begge to er korrekt. Og det er derfor, hvis vi kigger på her, så er det vigtigt, at vi lægger det i de tre kategorier i tawhid. Rububiyya, uluhiyya, asma wa sifat, at intet ligner Allah i det her. Og det er derfor, han siger, mawsufun bi sifat al-wahdaniyya. Og det er, han har ingen sharik, og han har ikke noget sharik med hensyn til det øvrige. Om det er rububiyya, eller uluhiyya, eller asma wa sifat. Nummer 75, han siger, man'utum binu'util fardaniyah. Man'ut, beskrevet. Binu'util fardaniyah betyder, at Allah subhanahu wa ta'ala har den fuldkomne egenskaber. Det betyder, at han er blevet beskrevet, han er blevet fortalt via Qur'an og Sunnah. Al-fardaniyah betyder, besifat al-kamal. Sifat al-kamal. Al-Kamal, det betyder den fuldkommenhed, der tilhører Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvis vi kigger her med hensyn til Al-Fardaniyya, så bliver det også ligesom Nu'ut al-Jalal. Og ligesom at intet ligner Allah subhanahu wa ta'ala af hans skabelse. Men hvis der er nogen, der siger, hvem er Al-Asma? Og hvad med sifat? Ligner ikke Allah kun i navne? Der er nogle navne, der ligner mennesker. Ligesom du siger, dit øje og Allahs øje. Det er kun navne. Men i praksis, så er det intet, der ligner. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, vi ved, hvordan vi gør det. Laysa fi ma'nahu ahadun min al-bariyya. Og ingen af de, vi nævnte, der tilhører nogle af hans skabelser. Og det er derfor, han siger, Laysa fi ma'nahu ahadun min al-bariyya. Og intet er bariyya, bariyya dem, som er i liv. Og al-bariyya, det betyder, at bariyya, det er dem, som lever på den her dunya. Nummer 76. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات وتعالى الله سبحانه وتعالى أبهر عن الحدود عن الحدود الحدود دي أفرية الأحد وفيش بيكتان هي الله أبهر في الحدود سوسكا ليسان فكرة بلا حدود. Og hvordan kan man forstå al-hudud? Og hvad er hududs beskrivelse her? Al-hudud her, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er ikke omringet al-hudud, og det er de seks, som vi kalder jihad, de seks retninger, så er det korrekt, som menneskerne har. Men hvis vi siger, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er i jihad al-ulu, Allah subhanahu wa ta'ala, han er i den ophøje retning, og han er ikke omringet af de seks, det man kalder definitioner eller sats, så det er også korrekt. Men det er vigtigt, at en muslim anerkender, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er ophøjet i sin øverste lag, det vil sige over sin skabning. Og den blev kaldt Jihatul Ulu. Jihatul Ulu. En ophøjet retning. Men forfatteren siger, Allah subhanahu wa ta'ala, han blev ikke omringet af de her seks retninger, som menneskerne som regel er omringet af. Wal-ghayat, han siger, wa ta'ala an al-hudud, og ligesom du siger også i den næste, wa ta'ala an al-ghayat. Al-ghayat, den kan betyde to ting. Den kan betyde noget, som er sandt, og noget, som er usandt. At Allah subhanahu wa ta'ala har ikke behov fra mennesker, så er det korrekt. Og hvis man siger, at al-hikma min khalq al-makhluqat er ligesom al-ghaya, hvad er al-ghaya med at skabe, at al-ghaya betyder al-hikma, visdom bag det, så siger Allah i surat al-Dhariyat, vers nummer 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, at skabelse eller hikma bag, hvorfor Allah har skabt jinn og ins, er tilbydelse, så kan man sige, at de al-ghaya betyder hikma. Men forfatteren snakker om al-haja ila al-makhluqat, at Allah har behov for sin skabelse, og Allah har ikke behov, og det er derfor, han siger, wa ta'ala an al-ghaya. Allah har ikke behov for sin skabelse, det vil sige os, eller malaika, eller jinn, eller nogen andre. والأركان والأركان بفتو الأركان فليتل إلى إنتل ركن ركن صيلة زيان والأركان والأعضاء والأدوات نعم والأعضاء كبسلم إلى أعضاء تبتو ليمة والأدوات كاي بس من سنعقهم الأركان صيلة والأعضاء لمة والأدوات كاي الصفات الذاتية تبتسي دي سمع تلهن الله دي من كلا الصفات الذاتية دي لي سمع أنسكت هنا صلسا وتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات أتبدن دي أعتبذ بك وتي أسن fordi man må ikke sammenligne Allah subhanahu wa ta'alas lemme i forhold til vores. Og det er derfor forfatteren han vil opløfte den her tanke om med hensyn til al-kayf. Og man kan gøre det på mange måder. Man kan ligesom opdele det ved at sige, hvis forfatteren mener at benægte صفات سمع ذاتية تلهن الله في هنسن تل أنسكت إلى هنا وصفيدر صاري إيجي كوركت ودي هي أت من بنكت أت الله أنسكت الله ها هنا وصفيدر من دي إكتي سم ففارن سير من يبخو فتلي فريد أنا من نون دا بلقو هنا وفتلت وتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات دي بتشد الكيف ودي أع ودن دي أع at Allah subhanahu wa ta'ala munazzah, at man laver tanzih. Allah efterligner eller ligner ikke sine skabninger, eller kropslæme af sine skabninger, eller hvad krejene som sine skabninger har. Og det er derfor forfatteren går hen og siger, at de her må ikke sammenlignes med Allah, fordi de her er til mennesker, eller Allahs skabninger, og Allah er ophøjet fra det. Og det er vigtigt. Og det er vigtigt, at vi forstår det sådan der. Vi tager lige... La tahwihi al-jihatu sitt. Nummer 67. La tahwihi al-jihatu sittu kasair al-mubtadi'at. De seks retninger rummer ham ikke. De seks retninger rummer ham ikke, fordi de seks retninger rummer hvem? Rummer mennesker. Men det er vigtigt at vide, at Allah subhanahu wa ta'ala er over mennesker og sine skabninger. så er det vigtigt, at vi ved, at jihadul ulu til Allah er anerkendt. Retning for ophøjelse af Allah over sine skabninger, det er noget, som er anerkendt. Og det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os, og det skal vi tro på. Men hvorfor siger forfatteren her, la tahwih al-jihadu sitt, fordi al-jihadu sitt, de seks retninger, rummer mennesker. Eller rummer alle de skabninger, som Allah har skabt. Men de rummer ikke os. Nummer 78. Jeg tager lige oversættelsen, og jeg forklarer det næste gang. Wal-mi'raju haq. Og selve al-mi'raj, al-mi'raj, det er rejse fra jorden til himlen. Den blev kaldt mi'raj. Ligesom araja. Araja ila sama. Det vil sige gik fra jorden til himlen. Waqad usriya bin nabi. Wasari, det betyder vandret bevægelse. Og det er isra mellem et punkt til en anden punkt. Og isra foregår som regel om natten. Og så siger han, وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. Og det vil sige, der blev rejst med Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det ved vi, det er om natten, ligesom blev omtalt i surat al-Isra, vers nummer 1. Men jeg vil helst forklare nummer 68 næste gang, fordi det tager en del tid, fordi jeg skal gå hen og forklare, hvad mi'raj, hvad er al-Isra, foregik det om natten, var Muhammad søvne, naam, nummer 78. Sov Muhammad sallallahu alaihi wasallam, var det en drøm, eller var det ikke en drøm, det kommer jeg til at forklare næste gang. Er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det. Barakallahu fikum, og jazakum Allah.